sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Na początek połączymy się z naszą reporterką. Sławomir Neumann skomentował taśmy ze swoim udziałem. Polityk PO twierdzi, że to odgrzewany kotlet i brudna kampania. Ze szpitala wyszli już niektórzy górnicy ranni we wczorajszym wstrząsie w kopalni Bielszowice. Uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego rozpoczynają się w Sejmie. Teraz trumna z jego ciałem wystawiana jest w sali kolumnowej parlamentu. Na miejscu jest Sylwia Białek. Sylwia, powiedz, jak będą przebiegały uroczystości. W uroczystości w Sejmie wezmą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski. Obecny będzie także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Do Sejmu przyszedł wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk, który mówił, że żegnamy wybitnego Polaka. Bardzo się cieszę, że dziś mam taką możliwość być tutaj w polskim parlamencie i pokłonić się przy trumnie tego wielkiego Polaka, wielkiego człowieka. Dla niego zawsze sprawa niepodległości była tą sprawą najważniejszą. Kornela Morawieckiego żegna także opozycjonista z okresu PRL, minister w kancelarii premiera Piotr Naimski. Kornel Morawiecki był wyznacznikiem standardów w opozycji wobec komunizmu. Był człowiekiem, który marzył o wolnej Polsce. Bardzo twardy w poglądach i umiał ich bronić, nawet będąc w osamotnieniu. Od godziny 13 pełniona będzie warta honorowa przy trumnie marszałka seniora. Sala kolumnowa będzie dostępna dla wszystkich, którzy będą chcieli osobiście pożegnać Kornela Morawieckiego. Kondukt żałobny wyrusza o godzinie 19 spod pomnika Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie do Katedry Polowej Wojska Polskiego. A relacjonowała Sylwia Białek. To odgrzewany kotlet, który ma służyć odwróceniu uwagi od bieżących problemów PiSu. Tak Sławomir Neumann komentuje ujawnione przez TVP Info nagrania. Ocenił też, że publikacja nielegalnego nagrania prywatnej rozmowy to brudna kampania. Przypomnijmy, chodzi o rozmowę szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej z lokalnymi działaczami Postczewa. Do spotkania miało dojść w Gdańsku w 2017 roku, przed powstaniem listy na wybory samorządowe. Neumann na nagraniu odniósł się m.in. do wsparcia, jakiego Platforma Obywatelska udziela swoim politykom i działaczom. Zawsze. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił k***a jak niepodległości. Jak Pobłocki będzie członkiem Platformy i będzie naszym prezydentem, to będę się o niego bił pancerz życia. Jak jest poza, mam w d***a. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystamy. Jak nie, to nie. Odnosząc się do Komitetu Obrony Demokracji, stwierdził, że ruch jest niczym. Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni do czego? Do tego, żeby brać komórki i filmować jako mężowie zaufania w lokalach wyborczych, są wybory przeprowadzane. Sławomir Neumann na opublikowanych nagraniach mówił też, że sądy nie będą szybko rozstrzygać spraw toczących się przeciwko politykom skupionym wokół PO. Analizę m.in. tego fragmentu zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. A teraz ważne doniesienia ze stolicy od naszego reportera. Są problemy z ruchem pociągów w okolicach dworca Warszawa Wschodnia. Kilkanaście minut po 11 na linii podmiejskiej pękła szyna. Na miejscu są już ekipy techniczne. Pociągi jadące na zachód zostały przekierowane i jeżdżą przez stację Warszawa Centralna. Pociągi w kierunku wschodnim kursują normalnie. Ruch powinien być przywrócony za godzinę. I zmieniamy temat. Teraz Wrocław. Tam podczas budowy trasy tramwajowej w rejonie placu Orląt Lwowskich znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Z tego powodu od godziny zamknięta jest ulica Robotnicza i tak może być jeszcze przez godzinę. Na miejscu pracują saperzy. Jak podano, nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Ze szpitala wyszli już niektórzy górnicy poszkodowani we wczorajszym wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Przypomnijmy, jeden górnik zginął, a 12 zostało rannych. Dorota Stabik zebrała informacje na ten temat. W rejonie zagrożenia znajdowało się 17 osób, 12 górników przewieziono do szpitali, 6 z nich już wypisano do domów i przebywają ze swoimi rodzinami. Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, przedstawiciele spółki są w stałym kontakcie zarówno z rodzinami poszkodowanych, jak i z lekarzami.

Kupuj na zero raty w sklepach Euro. Do zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 tali, LG w 50 ratach po 60 zł miesięcznie. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba w 30 ratach po 60 zł miesięcznie. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, Michał Olszański. Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj zaproponuję Państwu coś innego. Mianowicie przeniesiemy się do Darłowa. To był lipiec tego roku, kolejny znakomity festiwal Media i Sztuka. W namiocie festiwalowym zgromadzona publiczność czekała na spotkanie z wielką gwiazdą polskiego sportu. Już za chwilę dowiedzą się Państwo, kto będzie dzisiaj bohaterem Godziny Prawdy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy specjalną audycję, specjalną dlatego, że właśnie jest realizowana tym razem z udziałem publiczności. Na ogół Godzina Prawdy jest audycją bardzo kameralną, gdzie mam przyjemność zapraszać swoich gości do kameralnego, wyciszonego studia, w którym nagrywamy to spotkanie, ale myślę, że bohater dzisiejszego spotkania świetnie sobie da radę w sytuacji takiej, kiedy ma do czynienia z publicznością, bowiem przez wiele, wiele lat ta publiczność była dla niego swoistym natchnieniem. To właśnie dla publiczności pojawiał się, by fascynować tym, co potrafi. A co potrafi, proszę Państwa? Jednym z wielkich marzeń zawsze nas ludzi było oderwać się od ziemi. I to stanowiło jeden z największych motorów rozwoju cywilizacji. Jak Państwo dzisiaj zobaczą, co potrafimy, jakie przestworza osiągamy, jak traktujemy przestrzeń, to jest ona już praktycznie nasza. Nie mamy co zazdrościć ptakom. My to też potrafimy. Tylko teraz pytanie, co potrafi człowiek, kiedy jest zdany na siebie? Kiedy nie ma do pomocy maszyny, skrzydeł, najróżniejszych innych rzeczy. Kiedy po prostu decyduje o tym to, w jaki sposób się odbije i jak wysoko jest w stanie pofrunąć. I teraz chcę Państwu pokazać, zanim przedstawię gościa, na jaką wysokość ten oto człowiek pofrunął. Bardzo Cię proszę, gdybyś mógł złapać koniec tej, a ja wyciągnę, proszę Państwa, jeszcze idę, 1,90 m, 2,10, 2,20, 2,35. Tutaj mamy tę wysokość i teraz ja pozwolę sobie dać Ci tutaj tą, tak, a to przytrzymam na dole, wyżej. Oto 2,35 m. Rekord świata Jacka Wszoły, bohatera dzisiejszej Godziny Prawdy. Serdecznie witam Cię, Jacku. Imponujące. To naprawdę jest, jak się spojrzy, gdzie jest 2,35, to powiem Ci, że robi to ogromne wrażenie. Tobie udało się tę wysokość pokonać. Na mnie też zrobiło wrażenie. Już dawno nie mierzyłem w ten sposób swojego rekordu kiedyś świata. Proszę sobie uzmysłowić, że oczywiście horyzontalnie rozciągnięta ta miarka nie robi wrażenia. Właściwie każdy długim susem mógłby pokonać tą odległość. Natomiast wysokość to rzeczywiście jest wyzwanie i proszę sobie wyobrazić, że Sotomayor skoczył jeszcze 10 cm wyżej, 20 parę lat temu. Nikt nie próbował nawet atakować tej wysokości, bo zawsze gdzieś walka o centymetry kończyła się na wysokości 2,42, 3 i później trzeba było się ewentualnie zastanowić, na co mnie stać i spróbować. Jeszcze nikomu się nie udało. Zabawna historia jest z tym rekordem świata. To był rok 1980. Jacek przygotowywał się już do igrzysk w Moskwie i otrzymał zaproszenie na taki meeting lekkoatletyczny w Eberstadt, w Republice Federalnej Niemiec. Pojechałeś, bo czułeś się na siłach, ale wcale nie przypuszczałeś, co się tam wydarzy. Istotnie, dostałem zaproszenie na pierwszy międzynarodowy meeting w skoku z wyż. Zaintrygowało mnie właśnie to, że było to to samo miejsce, w którym rok wcześniej trzech zachodnio-niemieckich skoczków pobiło rekord Niemiec, doprowadzając go do wyniku 2,30. wszyscy jednego dnia o jednej godzinie, nieco do minuty oczywiście, skoczyli 2.30 i wywindowali. Wtedy to była bardzo prestiżowa wysokość. Pokonanie jej w dalszym ciągu stanowiło wyzwanie dla wielu i wprowadzało do elity skoczków z wyż światowej klasy. Pokłosiem tego było zorganizowanie międzynarodowej obsady, z czego międzynarodową obsadą byłem tylko ja. Czyli jeden Polak i Niemcy. Była oczywiście czołówka oraz paru juniorów, którzy, o czym będzie za chwilę, dali mi szansę na odpowiednie rozegranie tego konkursu, ale to pewnie za chwilę do tego wrócimy. Po pierwsze, przyjechałeś do Eberstadt dość późno w nocy. W związku z tym, co normalne, no trzeba się przespać przed zawodami. Tak. Ja dopiero 2 dni przed tym konkursem skończyłem jeden z ostatnich obozów przygotowawczych do igrzysk. Ten ostatni był po pierwszej części sezonu do Mistrzostw Polski. Później był drugi bezpośrednio przed igrzyskami w Moskwie. Więc wróciłem do domu, przepakowałem torbę, wsiadłem w samolot późno po południu, wylądowałem już właściwie, można powiedzieć, późnym wieczorem. I dojechałem w nocy, to nie jest daleko, ale widocznie kierowca był zmęczony, więc nie pędził za szybko. I rano następnego dnia, odespawszy odpowiednią dawkę godzin, która reguluje się niezależnie od tego, której się kładę. Jak się kładę wcześniej, to i tak 8-9 godzin muszę spać, jak się kładę późno, więc wstałem koło 11 i okazało się, że prysznic i tak dalej. Okazało się, że już śniadanie się skończyło i pani, która była i w recepcji i sprzątała tam cały dół hoteliku, jest bardzo zdziwiona, że mnie jeszcze tu widzi, a ja się jeszcze na dodatek domagam śniadania. Wytłumaczyła mi, że zawody, Hochsprung, meeting. Ja mówię, o której godzinie? 12.30. Kto robi zawody o 12.30? Ale nie wdawałem się w dyskusję, pobiegłem na górę, przebrałem się szybko w dresy, złapałem kolce. Złapałem też na dole, stała patera z owocami, jabłko i banana i dosłownie pędem pobiegłem we wskazanym kierunku. Powiedziała, na pewno znajdziesz, bo okazało się, że to w ogóle jest wieś, ja jestem na wsi. Przepiękna panorama wokół. Nie było kiedy się zachwycić, bo jak Państwo pamiętają, przyjechałem w nocy. Pierwsze wyjście moje z hotelu tak naprawdę było wyjściem zmierzającym do miejsca, gdzie za chwilę rozegra się skok z wyż. Nie podziwiając uroku w okolicy, dobiegłem do miejsca, gdzie będzie za chwilę rozgrywany skok z wyż i okazało się, że całe szczęście jest paka ludzi, którzy skaczą 1,90, 95 i 2 metry i to mnie uratowało, bo gdyby od razu zaczął się skok z wyż seniorów, pewnie dopuściliby mnie do konkursu, ale nie zdążyłbym się ani rozgrzać, ani rozmierzyć rozbiegu. No i byłbym, że tak powiem, w czarnej dziurze. Ci najlepsi pewnie się nieco zdziwili, że jedyny człowiek, który czyni z tego meetingu, meeting międzynarodowy, zjawia się na ostatnią chwilę. Jeszcze trudno powiedzieć, czy będzie skakał. Karl Ott Reinhardt, o ile sobie przypominam, słynący z poczucia humoru, mówi, dobrze, że nas zaszczyciłeś. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że ja będę, ale traktowali to zupełnie normalnie. Myśmy spotykali się na zawodach wielokrotnie wcześniej. Tak jak wspomniałem, z Reinhardtem nawet zadzierzgnąłem nić sympatii, która trwa. Ta sympatia oczywiście trwa do dzisiaj. Trzeba powiedzieć, Jacku, że przyjechałeś do Eberstadt jako mistrz olimpijski, bo przecież mówimy o roku 1980, a jak Państwo pamiętają i o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówili, Jacek miał z Montrealu złoty medal olimpijski, czyli tak naprawdę byłeś gwiazdą tego meetingu. No nie ukrywam, że czułem się jak gwiazda, zwłaszcza, że miałem fajny antre na stadion. Jesteś, Niemcy skaczą, ty zaczynasz od jakiej wysokości? Ja chyba ze strachu, że coś się może nie udać, zacząłem dość nisko. Na pewno to było dość nisko. Konkretnej wysokości ci nie podam, ale to była jedyna szansa na to, żeby sprawdzić rozbieg. Oczywiście wtedy, kiedy skończyły się zawody, powiedzmy, młodszych zawodników, ja ten rozbieg sobie rozmierzyłem, ale nigdy nie można wierzyć pozorom. Jeżeli 3 dni temu skakałem z tego rozbiegu, to zawody wprowadzają inny element emocji związanych z rywalizacją, chociażby nadzwyczajnością sytuacji. Ja nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, żeby się spóźnić na start i na prezentację. To najmniejsze zło, bo zaprezentować można, o właśnie wchodzi tutaj ten, na którego czekaliśmy. To jest banalne. Natomiast głównym momentem przygotowania do konkursu jest rozmierzenie i sprawdzenie rozbiegu, bo danego dnia jesteśmy szybsi, jesteśmy wolniejsi, ciśnienie powietrza, temperatura powietrza, wilgotność powietrza. To są elementy, które mogą spowodować, że czegoś się boimy, coś robimy inaczej. Kroki nam się wydłużają albo skracają i trzeba to sprawdzić. Tego nie miałem okazji zrobić, więc w przerwie między dwoma konkursami rozmierzyłem rozbieg i ten skok na niższej wysokości był sprawdzianem, tym próbnym, ale już oficjalnie oddanym w konkursie. Tak. I później szedłeś jak burza, praktycznie nie zrzucałeś poprzeczki i naraz okazało się, że zaczynasz czuć, że coś jest tego dnia w tym konkretnym miejscu wyjątkowego. Aż tak wyjątkowego, że po drodze pobiłem rekord Polski, bo w 1977 roku, jak już wspomniałem, wpisałem się wynikiem 2.30 w tą elitę skoczków. No, 3 lata to jest dużo. W karierze zawodnika, który zawodowo zaczyna skakać, 10-12 lat to jest bardzo dużo. Jeżeli 3 lata to jest 25% kariery. Trochę mi zajęło odreagowanie po wyczynie, jakim było zwycięstwo na Igrzyskach, rekordzie Europy. Kolejne poprawienie. Już wtedy nie byłem rekordzistą Europy, bo ktoś, chyba jakiś Rosjanin, Gawriłow chyba skoczył 2.30, odebrał mi rekord Europy, więc ja już mogłem tylko wyrównywać jego wynik. I nagle, oczywiście skakało mi się dobrze, chłopaki mi podpowiadali, jest okej. Nie ma tam zawiści, w skoku wzwyż, w tyczce to są takie konkurencje, gdzie ludzie sobie muszą pomagać, siedzimy godzinami na skoczni, z nudów chociażby. Rozmawiamy sobie, nie ma nikt focha, nikt się nie boczy na pytanie, pokażesz mi odbicie, pokażę odbicie i tak dalej. Więc byłem zaopiekowany, pobiłem rekord Polski, już miałem zamiar się cieszyć, już miałem zamiar zacząć celebrować, ale sobie pomyślałem, aha, dobry konkurs. I został zawodnik, który będzie dawał mi napęd, dodatkową motywację do zwycięstwa. Był nim Dietmar Meggenburg. On skakał przede mną, ja po nim. Skoczył, ja skoczyłem. Dietmar, ile skaczemy? Ty jesteś międzynarodowym gościem, ile chcesz? Rekord świata? Rekord świata. Bo obaj przeszliście 2.30. 2.31. 2.31. Tak. Rekord świata był wtedy na poziomie 2.34. Należał. Ustalacie z Meggenburgiem, że idziecie na 2.35. Ustaliliśmy, on nie skoczył w pierwszej i jak się później okazało, po drugiej próbie zrezygnował, a ja w pierwszej pokonałem tą wysokość i znowu nie celebrowałem, bo to był tak dobry skok i tak wszyscy gratulowali mi świetnego skoku, że sobie pomyślałem, dobra, na radość przyjdzie czas, być może za chwilę, a jak nie za chwilę, to wieczorem. Niesamowite, czyli robisz 2.35, jesteś rekordzistą świata i jeszcze powstrzymujesz eksplozję radości? Ja miałem ochotę skakać wyżej. Byłem rzeczywiście natchniony, to może trochę naciągany, ale zostańmy przy tym określeniu, bo wszystko było jak w jakiejś dziwnej bajce, bo bajka albo się źle zaczyna i dobrze kończy, albo odwrotnie. A tutaj wszystko było dobrze, więc to nie bajka, to po prostu tak się poukładało. I zaatakowałem 2.37, nie skoczyłem 3 razy, ambitnie atakowałem. W pierwszej próbie było bardzo, bardzo blisko, później było blisko, a później nie było blisko. Spaliłem wszystkie cukry, jakie miałem w zapasie, chyba jeszcze z polskiego samolotu, bo nie jadłem kolacji, nie jadłem śniadania. Banan i jabłko. Banan i jabłko to zaledwie namiastka tego, co powinien zjeść skoczek wzwyż, żeby odzyskać energię, chociażby po nocy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tracimy na oddychanie, chrapanie, przewracanie się w łóżku. Bardzo dużo kalorii. Oczywiście też prawda jest taka, że niestety za dużo jemy wszyscy, czego dowodem są nasze zasoby, które być może w czarnej chwili mogą się przydać, ale taka jest prawda. W jakim momencie wreszcie zrozumiałeś i dopuściłeś do siebie tę myśl, że jesteś najlepszym na świecie w skoku wzwyż? No już po konkursie rzeczywiście, to było po tym trzecim skoku, nieudanym, ale to jest charakterystyka mojej konkurencji lekkoatletycznej, że koniec końców i tak przegrywamy z poprzeczką, chociażbyśmy wszystkich przeciwników pokonali, poprzeczka będzie górą. Bo jeżeli ktoś kończy konkurs, to kończy trzema strąceniami. Poradowałem się przez chwilę. Okazało się, że będę miał następny problem, bo przyszedł pan, spytał się, ile ważę. Co go to obchodzisz? To jest jakiś wymóg, nowy regulamin, że trzeba ważyć ileś, żeby uznany był rekord. Za chwilę okazało się, że dostałem tyle butelek miejscowego wina, ile ważę. Z przewagą jednej butelki wina białego i nie żałuję, że tak się stało. Wspaniałe wino i wspaniały prezent. Był duży kłopot. Oczywiście porozdawałem to wino kibicom, bo zajechał taki wózek z odliczoną ilością. Było fajnie. Wszyscy się cieszyli, bo to był pierwszy z trzech rekordów świata, który padł na tym meetingu w Eberstadt. Brawo Jacku. Jacek Wszoła, rekordzista świata. Po prostu simply the best. Rekord świata smakuje niezwykle. No ale teraz musimy cię poprowadzić w kierunku twojego wielkiego sukcesu w Montrealu. Ale tu może taka dygresja związana z twoim dzieciństwem. Byłeś synem pana Romana, który zawodowo zajmował się sportem. W związku z tym w jakikolwiek sposób myślałeś, że możesz nie zostać sportowcem? Nie było na to szansy. I mama, i tata, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, byli sportowcami. Mama była gimnastyczką i ja uprawiałem gimnastykę. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem okazję ci się zwierzyć z tego faktu. Sportową, nie tą ze wstążkami. Nie tą ze wstążkami i z takimi dziwnymi, obcisłymi strojami, ale sportową. I to, że była to gimnastyka sportowa, miało też swoje konsekwencje, bo po 2 latach uprawiania, kiedy poczułem, na czym polega gimnastyka i przyrządy, i ćwiczenia na kółkach, na drążku, na drążkach równoległych, przyszły wakacje, ja urosłem kilkanaście centymetrów, W ciągu jednych wakacji. Powiedzmy na przestrzeni, nie wiem, od maja do września. Wydłużyły mi się kończyny, wydłużyły mi się mięśnie, siłą rzeczy osłabły i na drugich czy trzecich zajęciach, kiedy trzeba było zrobić prosty element właśnie na kółkach, podczas takiego odmachu do tyłu zerwałem się z tych kółek i spadłem na twarz na materacę i powiedziałem, no nie, to nie dla mnie i rok później, zmieniając szkołę, na warszawskim Grochowie trafiłem pod opiekę absolutnego, szalonego zabaleńca sportu, turystyki, fantastycznego opiekuna młodzieży, jakim był magister Jerzy Chojarczyk. No kiedyś się działo, na WF-ie się kiedyś działo, naprawdę. I to, że ktoś inny niż mój tata czy mama ciągnęli mnie do sportu, było zbawienne, bo ja trochę z drugiej strony zobaczyłem, jak to wygląda. Nie byłem tym podrzutkiem. Dziewczyny, skończyły się trening, weźcie Jacka, bo tutaj się kręci, jeszcze dostanie kulą w głowę albo ostrzew go przebije, coś w tym rodzaju. I tak dorastałem na tym boisku od wieku szczenięcego niemalże, ale dopiero na SKS-ie poczułem czym tak naprawdę może być sport. Jak fajnie jest spotkać się z chłopakami z innych klas, i z dziewczętami też, trenować wspólnie, żeby później pokazać tym, którzy nie skaczą z nami na SKS-ach, na czym polega skok z wyż. Pamiętasz pewnie moment, kiedy po raz pierwszy założyłeś koszulkę z orzełkiem, bo każdy sportowiec marzy gdzieś o tym, żeby być reprezentantem swojego kraju. To się dość u ciebie wcześnie stało. Bardzo wcześnie, po raz drugi mogę cię zaskoczyć. W 73 roku Grecy, którzy zawsze w moich oczach słynęli z organizacji niezwykłych imprez, wymyślili sobie Mistrzostwa Świata chłopców w wieku szkolnym. Na dzisiejsze kategorie to były zawody młodzików po prostu, czyli chłopaków, którzy nie ukończyli 15 roku życia. To był 73 rok, to było 2 lata po rozpoczęciu regularnych zajęć treningowych w ramach klubu MKS AZS Warszawa w Szkole Sportowej Techniki Łączności w Warszawie. Zająłem tam 2 miejsce i reprezentowałem Polskę jako młodzik. Orzełek, wprawdzie bez korony, ale tak konstytucja mówiła, że takie godło ma nasz kraj. Ale w barwach narodowych. Byłem cały dumny w ogóle i w niebo wzięty, że mogę wyjechać do Grecji. Zobaczyłem Akropol. No w ogóle, no odlot. Absolutny odlot. Nie miałem 15 lat jeszcze wtedy. Poczułeś wobec tego, czym jest już ten sport przez duże S. Kiedy jeździsz po świecie, kiedy reprezentujesz swój kraj. No i zbliżały się Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. To były lata 70. Wiedziałeś, co musisz zrobić, żeby pojechać na Igrzyska? Ciężko było wygrać tę rywalizację w kraju? Od 74 roku, bo muszę na chwileczkę wrócić jeszcze, zrobić roczny postęp, gdzie 28 centymetrów postępu dało mi miejsce w kadrze Polski na przykład, w której to seniorowskiej kadrze Polski wystąpiłem na meczu Polska, Republika Federalna Niemiec, Finlandia, rozgrywanym w Niemczech w miejscowości Kassel, uroczej zresztą miejscowości, w konkurencjach, dziwna sprawa, pierwszy i ostatni raz, technicznych. Do nich zaliczono biegi podkarskie, 110 i 400. No rzeczywiście jest to biegowa, ale techniczna konkurencja. Każdy kraj reprezentowało w każdej konkurencji technicznej plus te biegi dwa podkarskie, obsada dwuosobowa. I ja zupełnie niespodziewanie, dla siebie też, to uczciwie muszę przyznać, wyrównałem rekord Polski Czernika, tak? Więc byłem zmuszony wyrównać rekord Polski. Chyba już byłem sam w konkurencji, ale nie przyszło mi do głowy poprosić, nawet nie wiedziałem, że mam do tego prawo, żeby poprosić nie 20, a 21. Chociaż oczywiście wiedziałem, że Edward Czernik w 1964 roku skoczył 2,20 i był to jeden z lepszych wyników na świecie wtedy. I tak się stało, że stałem się taką maskotką reprezentacji, bo byłem najmłodszy, no miałem 16 lat. Chwilę później były następne zawody reprezentacyjne, później był start na Mistrzostwach Europy Seniorów, byłem piąty w stawce ogromnie utytułowanych, świetnych skoczków, więc bardzo, bardzo dobrze. Zresztą o dwa strącenia od brązowego medalu, który mógłbym objąć ex aequo, gdybym gdzieś zgubił dwa strącenia po drodze. 75 rok z głównych rzeczy, już byłem na stałe oczywiście reprezentantem Polski, ale byłem jeszcze juniorem, więc po drodze pobiłem jakieś rekordy i zdobyłem złoty medal Mistrzostwa Europy Juniorów znowu w Atenach. No i 76 rok. Może nie tyle w nagrodę, ile efektem tego, że skoczyłem w tymże sezonie 75-2-23, znalazłem się w szerokiej kadrze. Do tego, żeby wyjechać na Igrzyska Olimpijskie, należało potwierdzić przynajmniej ten wynik z poprzedniego roku, z poprzedniego sezonu. I od pierwszych zawodów na zakończenie dość ciężkiego, przyznam, obozu przygotowawczego we włoskiej Formii, przepiękne miejsce nad morzem, przepiękny ośrodek, dość ciężkiego roku, dlatego że to był rok mojej matury, więc musiałem na chwilę podzielić swoją uwagę na naukę i zdanie matury i przygotowywanie do igrzysk. Na ten obóz przyjechałem parę dni po, nie czekając na wyniki matury, parę dni po rozpoczęciu zgrupowania, trochę czasu uciekło, więc trzeba było to nadrobić, nie trenując dwa razy dziennie, a przez pierwszy tydzień trzy razy dziennie, więc ja tak nie za bardzo się czułem po tych trzech tygodniach ciężkiej pracy. Tamże w Formii zorganizowano międzynarodowy meeting z udziałem kilku świetnych skoczków, dwóch Amerykanów. Pamiętam ich nazwiska do dzisiaj, bo oczywiście to był jakby niedościgły wzór. Dwight Stone swoją drogą, ale Tom Woods, Rory Kotinek, zresztą o korzeniach polsko-czeskich chłopak, to już byli wspaniali skoczkowie. Pokonałem wszystkich i pobiłem rekord Polski. Parę dni później we Florencji znowu pobiłem rekord Polski, a później w Bydgoszczy na trzy tygodnie przed wyjazdem na igrzyska, na pięć tygodni przed igrzyskami rozpoczęciem, znowu pobiłem rekord Polski w Bydgoszczy 2,26. Jechałem w roli człowieka numer 3-4. Na świecie. Na świecie. Ale ty masz, bracie, wtedy niespełna 19 lat. Jedziesz na igrzyska, które zaczynają się dla Polaków układać fenomenalnie. Niespełna 20. 76 Michale. Rok, proszę Państwa, to były te igrzyska, gdzie myśmy zdobyli 25 medali, w tym 8 złotych. Bardzo Cię zainspirował mecz siatkarzy ze Związkiem Radzieckim, bo to było bodajże dwa dni przed konkursem skoków z wyż. Kto z Państwa przeżył ten mecz w 76 roku, nocny, około trzeciej się zaczął, te kilka godzin walki z Rosjanami, to było coś nieprawdopodobnego. Tyś to był tam, na miejscu, widziałeś to. Nie widziałem na hali, nawet nie myślałem o tym, żeby pojechać. Hala była po drugiej stronie miasta w stosunku do wioski olimpijskiej i stadionu, bo wioska była nieopodal stadionu. Ale oglądałem cały mecz w telewizji. Dzisiaj byłbym zachwycony, bo zmieniły się przepisy. Wtedy, żeby zdobyć punkt, trzeba było odebrać piłkę przeciwnikom po tak zwanej stracie i zdobyć punkt bezpośrednio ze swojej zagrywki. Koszmar jakiś, to się zmieniało. Te sety trwały ponad godzinę każdy i wreszcie w piątym secie bez żadnych tie-breaków, ale broń Boże, 23-25 wygraliśmy. Ulżyło mi, mogłem pójść spać. Całe szczęście, że siatkarze mieszkali na innym piętrze, ale w tym samym budynku. Co mnie zainspirowało poza ich zwycięstwem? Oni mi udowodnili, że można, że po prostu można. Raz zrobili to w Meksyku, 2 lata wcześniej, i drugi raz tutaj. W Meksyku mogli atakować z zaskoczenia, tu już nie. Każdy z zawodników był rozpracowany na wszystkie strony. Dzisiaj to dochodzi niemalże do absurdu, statystyków kilku, komputery i tak dalej, analizy, algorytmy. Wtedy siedział facet i obserwował każdego przeciwnika, bo w turnieju możemy każdego spotkać na swojej drodze, oprócz tych ze swojej grupy, wyeliminowanych wcześniej. Czyli okazuje się, że można, ale wcześniej wspaniałe, wspaniałe zwycięstwo Ireny Szewińskiej. Wspaniały bieg, rekord świata, 48-28, a to było 43 lata temu, to w ogóle niewiarygodne. Bronisław Malinowski, jego bieg, jego pogoń za Gerderudem, przewrotka Niemca na ostatnim płocie, kiedy już naprawdę niemalże szli do zarżnięcia, do uśpienia organizmu, walczyli Bronek z tymże Niemcem. Niemiec się przewraca, Bronek w ostatniej chwili, nie wiem, jakimś cudem wydłuża krok, przeskakuje w innym miejscu, jakieś niezwykłe historie. Srebrny medal, zwycięstwo Tadeusza Ślusarskiego w skoku o tyczce, Kozakiewicz jak na wojnie rozrywa sobie pół stawu skokowego w pierwszym swoim skoku próbnym. Przyjaźniliśmy się, ja to strasznie przeżywam, pomagam mu później, jakimś cudem wpuścili mnie na stadion, chyba widzieli, że ten widok nie może się sam pozbierać. Siedział tam do końca konkursu i pewnie biadolił na okrutny los. I okrutny los rzeczywiście go spotkał, bo był jednym z czołowych skoczków świata. Ten los nie był też dla ciebie łaskawy, bo kiedy przychodzi czas konkursu skoków z wyż, pada deszcz. A wiadomo, że to są warunki dla was skoczków fatalne. A nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Mój tata był niezwykle przewidującym człowiekiem i mądrym, bo któregoś dnia, i później to weszło w rutynę, co którąś technikę w spale, ponieważ nie mieliśmy w skoków z wyż nikogo oprócz mnie i żadna kobieta nie jeździła, więc skocznia była moja. Ojciec wychodził przed, no, nie każdą, ale co którąś technikę i lał wodę na rozbieg. Jak pierwszy raz wylał mi wodę, to spytałem się, komu przyszło do głowy podlewać akurat teren mojego rozbiegu. Popatrzył na mnie, przecież to ja zrobiłem. Mówię, ale po co to zrobiłeś? Kolce namokną, rozszerzą się pod wpływem wilgoci. Nie będę niszczył drugiej pary kolców i w ogóle wszystkich, które posiadam, na jakąś głupią technikę. No, w dobrobycie nie żyliśmy. Dobry sprzęt był na wagę złota. O czym później się przekonałem, że też na wagę zatargu ze swoją federacją lekkoatletyczną. No ale jakoś woda się rozlała, że tak powiem, i trzeba było skakać. Ten zabieg ojciec powtarzał parę razy. Wytłumaczył mi, że oczywiście może to zakrawać na głupotę, ale poświęćmy tą jedną parę butów. Będziesz musiał zmienić wkręty na dłuższe, będziesz musiał wiązać albo nawet oplastrować sobie te kolce, żebyś się czuł komfortowo, że one się nie obrócą na stopie, bo się rozciągnęły. Ale nie wiadomo, jak będzie w Montrealu. Lato jest gorące, okej, jest gorące. Słońce świeci, świeci. Nie wiadomo, jak będzie w Montrealu. To jest jeden start na 4 lata. Może już nigdy nie pojedziesz na igrzyska. Zróbmy wszystko, żeby wszystko było przećwiczone w każdych warunkach, każdy rozbieg. W każdych warunkach rywalizacyjnych, przeciwko każdemu przeciwnikowi. Miał intuicję nieprawdopodobną. No miał nieprawdopodobną, bo... To było w momencie, kiedy zaczęliście skakać. Padał deszcz i to taki, z tego co pamiętam, dość mocno lało. Mocno lało, zaczęło padać po pierwszym moim skoku w konkursie w finale. Po pierwszym, a zacząłem najwyżej ze wszystkich uczestników konkursu I w świetle tamtych przepisów od razu zacząłem być pierwszy i sobie pomyślałem, no jakby trzęsienie ziemi nastąpiło i konkurs by przerwali, to już wygrałem. Dowiozłem to taką swoją pozycję lidera do wysokości 2,25. Tam miałem potknięcie, które wykorzystali oczywiście moi przeciwnicy. Opuścili tą wysokość, szukając szansy na wyższej, bo Anusz skoczą, a ja nie skoczę. W drugiej próbie skoczyłem, oni nie poskakali. Tam była ta sytuacja, przypomnę Państwu, że naraz tym głównym rywalem Jacka okazał się Kanadyjczyk, Greg Joy. I cały stadion miałeś przeciwko sobie. Tak jak później, 4 lata później, Władek Kozakiewicz miał przeciwko sobie całe Łużniki, tak tutaj czułeś, że oni marzą o zwycięstwie swojego chłopaka. Tu nie mogę się zgodzić, dlatego że Anglosasi, może to złe określenie, bo jesteśmy w Quebecu, stolicą Quebecu jest wprawdzie Ottawa, ale stolicą kraju, ale Montreal jest francuskojęzyczny. Natomiast ci ludzie wiedzą, po co tam przyszli. Oczywiście życzą jak najlepiej swojemu. To jest normalne. Ale szanują wszystkich, którzy stają do konkursu. Znają się. Wiedzą, co oznacza każdy wynik. Znają regulamin. Wiedzą, co oznacza strącenie w krytycznym momencie. Dwie rzeczy zawdzięczam takiemu układowi sił, że Greg Joy, Kanadyjczyk, ostatecznie wylądował na drugim miejscu. Otóż kibicowanie 76 tysięcy ludzi do samego końca zawodów, to jest po pierwsze. A po drugie, ponieważ to była ostatnia konkurencja lekkoatletyczna ostatniego dnia Igrzysk Olimpijskich, jak redaktor Maciej Petruczenko dogrzebał się do źródeł, ponad 1,5 miliarda ludzi oglądało te zmagania. Do innych źródeł się dogrzebał, to była największa widownia pojedynczego wydarzenia, pojedynczego, on time, w danym czasie, w historii sportu. To są dwie okoliczności i jedyny przejaw szowinizmu i niechęci odczuł na sobie trzeci w tym konkursie, wspominany już dzisiaj Dwight Stones, uważany za faworyta nie bezpodstawnie, bo był po pierwsze rekordzistą świata, pierwszy człowiek, który skoczył 2,30. To on otworzył to elitarne, zaklęte koło skoczków. Po drugie, rekordzista świata bardzo świeży, z wynikiem 2,31, z mistrzostw Stanów Zjednoczonych sprzed 3 tygodni, przed konkursem olimpijskim, przyjechał i oczywiście zainteresowanie mediów skupiło się na wielu gwiazdach, ale na nim też. On powiedział tak, co to za miasto, wszędzie korki, przyjechał z Los Angeles, on tam mieszka, tak jakby tam u niego nie było korków. Wszędzie korki, słabe jedzenie, pogoda do chrzanu, zwijam się i wracam do domu, tam potrenuję, przyjadę na eliminację. Przyjechał eliminację i jak tylko się pojawił na stadionie podczas przedstawienia uczestników, tak go wybuczano, tak wytupano, tak wyszydzono, że na finał następnego dnia kazał sobie wydrukować koszulkę I love French Canadians. To trochę udobruchało kibiców i nie dawali mu spokoju tylko podczas rozgrzewki, jak stawał, jak sędzia wskazywał chorągiewką na niego, że jego kolej skoków, to znowu kocia muzyka się odzywała i wycie potworne. Ale w konkursie zachowywali się absolutnie poprawnie, zgodnie z kanonami super kibiców. Jacek, zatem w wieku 19 lat zostałeś mistrzem olimpijskim. To musiało dla ciebie oznaczać coś niezwykle istotnego. To tak jakbyś bardzo szybko dotarł do celu. Istotnie, no celem większości zawodników startujących w konkurencjach olimpijskich, w dyscyplinach olimpijskich jest udział. I jest złoty medal. Jest złoty medal, jak już jest udział. I ty to udział. Masz mając 19 lat. Nie wiem, jak później dalej uprawiać swoją dyscyplinę. Doświadczyła tego znakomita skoczkini niemiecka Ulrike Meifert, która wypaliła się w wieku lat 17, zdobywając złoty medal, bijąc rekord Niemiec podczas igrzysk u siebie w domu w Monachium. dwa cykle olimpijskie z różnych przyczyn, bo to nie była jedna przyczyna, to wypalenie, ta depresja po sukcesie, ale też kontuzje. Proszę sobie wyobrazić, no do Moskwy nie pojechała, bo był bojkot, ale do Montrealu nie pojechała, bo była kontuzjowana. Zapłaciła jakąś cenę za ten trening sprzed 4 lat, za to wypalenie, za te emocje, za to wielkie zwycięstwo, wreszcie zainteresowanie nią, mediów, sąsiadów, wszystkich, którzy mieli do czynienia z wiadomością, są igrzyska i 17-latka wygrała dość trudną techniczną konkurencję w lekkiej atletyce. Proszę sobie wyobrazić, że po 12 latach ta dziewczyna staje na skoczni i wygrywa w Los Angeles igrzyska olimpijskie. To jest niezwykła historia. Ja też miałem takie wątpliwości, czy ja czasami nie zrobiłem już wszystkiego, co trzeba było zrobić w lekkiej atletyce i może trzeba się poświęcić. Ale to była tylko myśl i bardzo krótko mi towarzyszyła, bo jeżeli ktoś jest tak młody i osiąga wszystko w wieku 19 lat, to należy sobie wyznaczyć następny cel. Dla mnie tym celem był 2 złoty medal z rzędu. Albo w ogóle 2 złoty medal igrzysk, bo w historii, do dziś zresztą, nie ma skoczka, który by miał 2 złote medale z igrzysk olimpijskich. Są multimedaliści, sam jestem multimedalistą, ale nie ma 2 takich osiągnięć, historycznie rzecz ujmując. Więc to był mój cel. Skakać 4 lata, zobaczymy co później, ale tak skakać, żeby w odpowiednim momencie, teraz już broniąc pozycji lidera z poprzednich igrzysk i rekordzisty olimpijskiego, bo mój wynik był rekordem olimpijskim, jeszcze właśnie Dicka Fosberego, 2.24, ja mu to odebrałem, zrobić coś, czego jeszcze nikt w historii nie zrobił. To jest coś, zawsze to jest coś. To jest tak, jak robi się coś pierwszy raz, można to porównać do rekordu Europy. Pierwszy raz pokonujemy jakąś barierę, rekord świata jakaś, zrobimy jakiś postęp. I chciałem w ten sposób być może nawet trochę się zacząć żegnać w wieku 24 niespełna lat. No ale tak jak sobie pomyślałem, tak też 4 lata spędziłem na naprawdę ciężkiej pracy, chociaż nie jest prawdą, że ktoś się przygotowuje ileś tam lat do igrzysk. Przygotowujemy się do kolejnego wyzwania, do kolejnego sezonu. Tam po drodze były różne bardzo ważne imprezy, które mnie dotyczyły. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, pierwszy raz w historii w Helsinkach w 1983 roku. I wiele, wiele innych rzeczy, które były jakby na celowniku jako pośrednie przedmioty zainteresowania skoczka, wymogów reprezentacji, spełnienia ambicji, zapomnienia na chwilę o reżimie treningowym, tylko włączenie się do nurtu zawodów rywalizacji na najwyższym poziomie. Ważne, proszę Państwa, że udało się, bo po 4 latach w Moskwie, po fantastycznym pojedynku był srebrny medal, stąd Jacek mówi, jestem multimedalistą. Ale to już jest opowieść na kolejne nasze spotkanie. Panie i Panowie, Jacek Wszoła dziś w Godzinie Prawdy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za tę opowieść. Jeszcze raz Ci gratulujemy. Niewyobrażalne 2.35 należy do Ciebie. Ktoś z Państwa ma pytanie do Jacka? Takie od serca? O! Który medal Was bardziej ceni? Ten z Montrealu czy ten z Moskwy? Bardziej cenię siłą oddziaływania na wyobraźnię Kruszcu medal złoty, ale ten srebrny nie przyszedł łatwo, więc tutaj chyba znak równości jednak. Osiągnięcie jest. Trochę goryczy przy tym było, bo jak się później okazało, chyba mogę to powiedzieć, Gerd Wessig był jednym z setek lekkoatletów, no oczywiście inne dyscypliny też wchodziły w grę, na liście preferencji, jeśli chodzi o stosowanie sztucznego dopingu, więc coś można by było z tym zrobić, skoro gdzieś sięgają, chcą wykreślać jakieś rekordy, no ale zostawmy to. Można by dzisiaj spodziewać się, że gdyby to były bardziej współczesne czasy, byłaby korekta i Jacek by miał 2 złote medale. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Jeszcze weź mikrofon do ręki, bo w radiu w czasie audycji Godzina Prawdy pada pytanie o muzykę. Więc bym Cię zapytał tak.